no 15 minut po godzinie 4. Można śmiało powiedzieć, że dziś dublecik dla pana Krystiana. W tym tygodniu udało się po raz drugi, to chyba, jeśli dobrze pamiętam, drugi raz z rzędu. Jak zwykle o tej porze w drodze do pracy, życząc miłego dnia w Krakowie, pogoda w sam raz. No to właśnie, najważniejsze, by człowiek był zadowolony. A co tam za oknami? O to. Pan Krystian dziś jako pierwszy, mailowo serdecznie gratulujemy. SMS-owo krótko i na temat w drodze do pracy, też w drodze do pracy, pan Łukasz kłania się nisko, życząc dobrego piątku, już nie małego piątku, czy tam wigilii małego piątku, jak to mówiliśmy nawet i w środę. Już piątek nastał i z tą radością także na ustach, jak mniemam, w krótkiej wiadomości tekstowej pan Łukasz. No i jeszcze pan Darek, telefonicznie po drugiej nocy z rzędu, odpoczynek już za niecałe 2 godziny na stalowym szlaku Tychy, Katowice, 12 stopni, no wysokie chmury, z tego chyba nic nie będzie, ale będzie odpoczynek i sen, a później jeszcze dzień naszych, no ale to w niedzielę. Od pana Darka z życzeniami z posterunku odgałęźnego między Tychami a Katowicami. Serdeczności nadesłane telefonicznie. Bardzo za nie dziękujemy. Podglądam, skrzynka mailowa, SMS-owa się zapełnia. Bardzo za te sygnały dziękujemy. Krajowe, zagraniczne, to jak zwykle w budziku po nie sięgniemy już za kilka chwil. A jako, że no prawie 20 po czwartej, zazwyczaj nie tylko pan Darek, który dziś zgłosił się jako pierwszy, ale inny pan Darek ze stacji Sztum rozpoczyna o 4:20 swoją szychtę na tym właśnie stalowym szlaku. To taki upominek muzyczny, a może i dla wszystkich ludzi z branży. Tym bardziej, że nazwa zespołu jak najbardziej a propos. Prywatne życie kasjerki, rzecz jasna PKP. Thank you. Chciałoby się, ale jeszcze nie. No tak przyznam szczerze, z radiowej kuchni otworzyłem sobie kalendarz i karteczka z kalendarza. No tak się skleiło akurat, że 26 dzień czerwca. Jeszcze spokojnie. Na razie piątek i to powinno nas cieszyć. 25 dzień maja, 146 dzień tego roku. Słońce już w znaku bliźniąt, albo może bardziej jeszcze, obudzi się. No jeszcze 6 minut zostało. Zajdzie po 20:40, a dzień potrwa 16 godzin i 13 minut. Imieniny Eweliny, Pauliny, Marianny i Filipa. Proszę przyjąć najlepsze życzenia. Ale jest jeszcze jedno święto, albo może przede wszystkim, i do tegoż właśnie będziemy nawiązywać także muzycznie. Kołysanka. To na dzień dobry. Właśnie z okazji tegoż święta. Śpi już, co noc mówiła, na kołdrę kładła gruby koc, do stu licz swe potwory, do snu potworność syła los. Mój strach to nie twoja wina, choć przez ciebie płynie moja krew. Nie musisz już mnie kołysać, chcesz czy nie, teraz to ja kołyszę cię. Nie musisz już. zaś chcesz czy nie, teraz to ja kołyszę cię. 25 minut po godzinie 4, to przypominamy sobie wybrane wydarzenia z 26 maja. I tak w 1896 roku odbył się debiut Dow Jones, najstarszego i najważniejszego wskaźnika giełdowego Stanów Zjednoczonych. Przypomnijmy, wypadkowa kursów akcji 30 najważniejszych amerykańskich koncernów przemysłowych. W 1926 roku urodził się Miles Davis, uważany za najwybitniejszego trębacza jazzowego w historii, autor muzyki do wielu filmów. Przypomnijmy także, że był członkiem honorowym Zakonu Kawalerów Maltańskich. Zmarł w 1991 roku. 57 lat temu Polskie Radio wyemitowało pierwszy odcinek Słuchowiska w Jezioranach. To był rok 1960, a w 1998 roku w Warszawie oddano do użytku stację metra Centrum. To było 19 lat temu. Wówczas długość jedynej w Polsce linii metra osiągnęła 12 kilometrów. 1998 rok. Czy jak pamięta, to jakby to było wczoraj. No, może przedwczoraj. 26 minut po godzinie 4. Przypominamy sobie te wydarzenia z historii, oczywiście z historii muzyki. To już za niecałą godzinę. A pan synoptyk za 3 minuty. No, niech będzie jak w trójce, za 3 minuty i 33 sekundy. Co do sekundy, punktualnie 4:30 i pora na prognozę pogody. A zazwyczaj jak punktualnie prognoza, to pan synoptyk tego mydli. Pierwsze, drugie zdanie. Z północy napływać będzie powietrze polarnomorskie. Na wschodzie chłodne, na zachodzie umiarkowanie ciepłe. A to już jakoś tak wybrnął, umiarkowanie ciepłe. Dziś w miarę pogodnie, ale będzie się chmurzyć. Miejscami głównie we wschodniej połowie kraju przelotnie popada, możliwe także burze. A wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz w porywach do 60 km na godzinę. Wiatr północny i północno-zachodni. Ciśnienie rośnie w południe, w Warszawie wyniesie 1004 hektopaskale. Patrząc na mapy pogodowe, no jeszcze dziś z przelotnymi opadami, ale w sobotę, jutro, w niedzielę więcej słońca i jeszcze cieplej. No a dziś od 18 stopni na Suwalszczyźnie, 19-20 nad samym morzem, w centralnej części kraju 21 i to właściwie najwyższa wartość temperatury, choć lokalnie na Kujawach oraz w Wielkopolsce do 22, a na Pomorzu Zachodnim do 23 stopni. No to dziś tyle od pana synoptyka. Rozpiętość spora, szczególnie w tym pasie 100-200 km nadmorskich, od 18, przypomnijmy, do 23 stopni. No taki maj. To tyle od pana od pogody, a teraz od pana od muzyki. Pierwsza część budzikowego alfabetu. Uwaga, uwaga, startujemy. Chcę ci podziękować, chcę ci podziękować, chcę ci podziękować. I od rana do wieczora. Chcę ci podziękować, chcę ci podziękować, chcę ci podziękować, chcę ci podziękować. I od rana do wieczora. Chcę ci podziękować, chcę ci podziękować, chcę ci podziękować. I od rana do wieczora. Chcę ci podziękować, chcę ci podziękować, chcę ci podziękować, chcę ci podziękować. Pocałować, chcę cię pocałować. I od rana do wieczora. Chcę cię pocałować, chcę cię pocałować, chcę cię pocałować, chcę cię pocałować. Pierwsza część budzikowego alfabetu. Oto, to właśnie. Spoglądam skrzynkę SMS-ową, tak sobie patrzę, bo niektórzy z państwa próbują po pierwszej nutce. Na razie nie. Na razie podziękowania są za muzykę i za życzenia. No, bardzo się cieszę, choć tak wprost nie nazwaliśmy tego. Może to i ujma dla tych wszystkich, którzy pamiętają, żeby tak wprost mówić, ale jednak są i tacy zaspani, którym będziemy przypominać, cóż to dziś za święto. Przypominać może albo podpowiadać, albo zachęcać. zachęcać do tego, by świętować właśnie. Może brutalnie to zabrzmi, ale póki czas. Pierwsza część budzikowego alfabetu. To już za nami. Druga i trzecia, znaczy drugie i trzecie nagranie to już za chwilkę. 71335. Numer SMS-owy. Szukamy czegoś, co łączy. Trzy różne nagrania. No tak podglądam różnie stylistycznie, różnych wykonawców. Nawet bym się pokusił o to, by powiedzieć z różnych epok. Niektóre nagrania, zresztą część z nich, choć nowa, to już przebojowa. Zagościła także na liście przebojów, a część także wręcz kultowa. No ale może za dużo, wszystko za chwilkę się rozstrzygnie. 71335, drugie i trzecie nagranie, szukamy czegoś, co łączy. A jest coś takiego. Nawet bym powiedział na pierwszy rzut, to już chyba za dużo będzie. Życzę Państwu przyjemnego słuchania i szybciusieńkich, prawidłowych odpowiedzi, zachęcając i przypominając, że wszystkie odpowiedzi są prawidłowe, ale szukamy tej najprawdziwszej z prawdziwych. Tyle Kataryny Budzikowej na ten tydzień. Mam nadzieję, że wszystko się uda i sprawnie rozstrzygniemy także piątkowy budzikowy alfabet. Część druga i trzecia. Prosimy. Oni zaraz przyjdą tu. już nie będziesz zdradzać mnie. O to chodziło i króciutko, i szybciutko, i już po 3 minuty każdy utwór i już za nami. Bardzo dobrze, prawidłowe odpowiedzi, tak jest. Z brzuszkiem, pan Sebastian z Obornik. Znaczy nie, przepraszam, nie, że słuchacz, tylko bez brzuszkiem. Prawidłowa odpowiedź. Pani Ania ze Szczecina też z brzuszkiem. W alfabecie stawiam na Tolka Banana. No właśnie o to chodzi. Najlepszego z życzeniami na B, bo dziś dzień właśnie wszystkich z brzuszkiem, szczególnie tych ściska pani Marta z Piaseczna. Bardzo piękne życzenia. Dziękujemy. A pan Maciek z Warszawy, bezkonkurencyjny, właściwie po pierwszej, po półtorej, po drugiej nutce, po pierwszej z krzyżykiem, właściwie przy piątku, chyba B sponsoruje po mojemu. Pan Maciek z Warszawy, bezkonkurencyjny. Bardzo pięknie dziękujemy za udział w budzikowym alfabecie. No tak właśnie, troszkę miała być taka zmyła, że niby wczoraj A, B, C, a dzisiaj B znowu będzie, i to takie zawahanie też było do zaobserwowania właśnie w skrzynce SMS-owej. Dla ścisłości, Pies 1 i Biff, Biri Bomba i Blenders, nawet podwójnie B w tytule też, i przed chwileczką oni zaraz przyjdą tu, zespół Breakout. Punktualnie 4:44, to teraz na budziku. No to jak w alfabecie B, to jeszcze jedno nagranie. Nada. I guess some love is inside my bed. My love can name. I guess some love is inside my bed. My love can name. I guess some love is inside my bed. My love can nail. I guess some love is inside my bed. My love can jeszcze profesor Ciekawski postawił kropkę nad B i wszystko jasne. I nasz słuchacz jakże spokojnie rozstrzygnął także, i choć mailowo też dzisiejszą zagadkę w alfabecie, poszedł spać. Jeszcze śpi pan Tomcio. Spokojnego, spokojnego. Za chwilkę takie delikatne nagranie. Pan Artur pozdrawia. Sytuacja taka, że kurczakowóz zatrzymał się na przerwę. Bardzo się zdziwił. Zobaczył, co w krzakach się przyczaiło. Podglądam skrzynkę SMS-ową. Ho, ho, no to niespodzianka. Dinozarły. Szybko więc zmyka pan Artur dalej, meldując się, że w Lubinie 12 stopni i brak chmur. Pięknie dziękujemy, pozdrawiamy też właśnie dinozaury. Pani Ania z Gliwic też jest z nami. Oczywiście ślę najlepsze życzenia. Czujne ucho pani Ania z Gliwic. Bardzo serdecznie dziękujemy. Uszanowanie od pana Pawła z Łosic, gdzie termometr wskazuje plus 10. Pan Wojtek Lodziarz rusza w trasę, by chronić ludzi masę. Rawicz na razie 10 stopni, ale będzie pięknie za parę godzin. A dla spragnionych chłodu zła informacja, paka zamknięta. Ale pewnie do pana Wojtka jeszcze będziemy się udawać z życzliwą prośbą, bo synoptycy zapowiadają, że jakieś tam afrykańskie powietrze, słyszałem, że ma napłynąć. No, w sobotę, tak patrzę, jutro w sobotę, no 27 na samym, 27 w niedzielę też, 20, ale wtorek 28, no to jednak może to na początku tygodnia. Panie Wojtku, będziemy, jakby co, to zadzwonimy do pana. Ale nie macie numeru, ale zadzwonimy, ale nie mamy telefonu, ale zadzwonimy. Pan Andrzej z okolic Ryk jeszcze o tym, że w Koninie plus 8, niedługo wzejdzie słońce, to nadesłana informacja chwilkę temu. Dziś Pniewy, Gorzów i Tuchola, a nominalnie z okolic Ryk. Na Kaszubie już widać te promyczki, informuje pan Wincenty, i jeszcze pani Aleksandra z samego rana też jest z nami w drodze do roboty. Właściwie tak podglądam, przepraszam, że tak podglądam, ale w trakcie szykowania się, no, tak zaznaczyła ta słuchaczka, więc już nie podglądamy. 11 minut do godziny 5. Krajowe informacje od państwa to już, ale jeszcze w dalszej części, po godzinie 5 pewnie sięgniemy po te ważne wieści drogowe i pogodowe. Za moment zagramanica, a wcześniej o takie tango. Daj, daj, daj, daj. grać. Ja myślałem, że tam na końcu jest spać, bo i o tym spaniu też pani Marzena, że na Seszelach słońce chyba zaspało mimo wschodu o 6.18, czyli 4.18 w Polsce. Nadal nie widać niebo zasłonięte szarą płachtą chmur. Jakoś tak ponuro, że nawet rajska zieleń nie cieszy. Nie mogę w to uwierzyć. Poranna kawa i cukierek z Polski mogą poprawić nastrój. Pewnie, że tak. A już dziś weekend. Do usłyszenia pani Marzena. Seszele też na nasłuchu. Bardzo dziękujemy. Pani Ewa i pan Piotr zza Wielkiej Wody z nami. Czwartkowe dla nas to już piątkowe życzenia. Dobrego dnia. No my prócz odwzajemnienia tegoż dobrego życzymy także jeszcze spokojnej nocy. Pani Amanda z Harlow pod Lądkiem informuje, że na razie 11, ale będzie 24. No i wreszcie człowiek już nie może się doczekać na pogodę w Anglii. Nie ma co narzekać. 24, nieźle. Pozdrawiamy także brytyjskich synoptyków i panią Amandę. Na dzień dobry także zachodnie Niemcy z nami i pan Artur. Kłaniamy się nisko. Szerokiej, bezpiecznej drogi i powrotu do domu na weekend właśnie. I jeszcze Stany, USA i pan Radek z cieplego Chicago przesyła pozdrowienia. Bardzo dziękujemy. To pan Radek również z nami po drugiej stronie radioodbiornika, po drugiej stronie wielkiej kałuży. 5,5 minuty do piątej. Do tego czasu Wagleski Fischemade. Nad rzekę, synu, ubierz najlepszą koszulę. Wyjmij z szafy garnitur, w którym brałem ślub. Pomóż wstać. Weź mnie nad rzekę. Połóż mnie na znak. Wypastuj buty, zepnij siwe włosy i ogól mi twarz. Weź mnie nad rzekę, synu. Po śladach tych, co pewnej zwykłej nocy przerwali sen i opuścili dom. Weź mnie nad rzekę, synu, a moje książki spal. Uściskaj mnie czule, jeszcze się spotkamy. Niedługo zapukasz tam. Weź mnie tam, gdzie czekają mnie. Pośród traw i starych drzew. Weź mnie tam, gdzie czekają mnie. Weź mnie nad rzekę. Bagleski, Fischemade i ojciec w dniu matki, bo niektórzy z państwa jeszcze, między innymi jak podglądam, pan Jacek, zaspany, jestem. Proszę o przypomnienie. Jeszcze będziemy przypominać także muzycznie. Mam nadzieję, że tych przypomnień nigdy dość, choć oczywiście od samego rana już pewnie pewne niespodzianki przygotowane, jak nie mam, bo i takie informacje od państwa, tak się złożyło, głównie od panów, już są. Są także najświeższe informacje, oczywiście po nie będziemy sięgać po godzinie 5, a 5 już za 2 minuty. Ma To Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu.